sprzedaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Media Expert. Ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Benjamin Filip. Opozycja swoje, PiS swoje. Czy ujawnione przez Kancelarię Sejmu nagranie z 16 grudnia coś zmieni? W tym serwisie też o szansach na referendum w sprawie reformy oświaty. I wypadku kolejki podmiejskiej w Nowym Jorku. Na stronie internetowej Kancelarii Sejmu pojawiło się nagranie z 16 grudnia z sali kolumnowej, gdzie odbywały się głosowania przeniesione przez marszałka z sali plenarnej. To nagranie z administrowanej przez Straż Marszałkowską kamery. Nie posiada ono fonii, bo kamera bezpieczeństwa nie nagrywa dźwięku. Ujawnienia zapisu kamery domagała się opozycja, która twierdzi, że głosowanie między innymi nad budżetem było nielegalne. Zdaniem szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka opozycja totalna szuka dziury w całym, bo budżet został przyjęty zgodnie z prawem. Było kworum na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się w sali kolumnowej. Była większość stosowna. Według opozycji posiedzenie w sali kolumnowej było tylko spotkaniem klubu PiS. Tak w salonie politycznym Trójki mówił szef Platformy Grzegorz Schetyna. Spotkanie, które odbyło się w sali kolumnowej, nie było, po pierwsze, nie było posiedzeniem Sejmu, po drugie, nie miało kworum. W Sejmie nadal trwa protest grupy posłów Platformy i Nowoczesnej, którzy domagają się powtórki głosowania. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce referendum w sprawie reformy oświaty. Pomysł ten popiera Platforma Obywatelska. W tej sprawie odbyło się spotkanie władz PO z przewodniczącym ZNP Sławomirem Broniarzem. A PiS odpowiada, jak będzie wniosek referendalny, będziemy o nim rozmawiać. Małgorzata Naukowicz. Jak mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz, reforma edukacji jest nie tylko sprawą nauczycieli, ale także rodziców i ich dzieci. Stąd pomysł przeprowadzenia referendum. Intencja leży w tym, żeby kwestia dotycząca zagrożeń dotarła do rodziców, dotarła do środowisk, które odpowiadają za organizację oświaty, ale jednocześnie, żeby przekonała, że to, co pani minister Zalewska w swoich propozycjach zawarła, szkodzi polskiej szkole, szkodzi polskiemu dziecku, szkodzi polskiemu systemowi edukacji. Szef PO Grzegorz Schetyna zadeklarował pomoc polityków Platformy przy zbieraniu podpisów pod wnioskiem. Sprawa jest ważna. Nie zostawimy polskiej szkoły na pastwę ignorantów i ludzi, którzy tak naprawdę chcą wprowadzić w polskiej szkołę złą zmianę. Referendum jest najwyższą formą demokracji. Będzie ten wniosek tutaj w Sejmie, no to wtedy będzie czas na komentarz. Odpowiada senator PiSu Jan Maria Jackowski. Parlamentarne prace nad reformą edukacji zakończyły się 16 grudnia ubiegłego roku. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Reforma edukacji zakłada m.in. likwidację gimnazjów, powrót 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. Zmiany mają wejść w życie od 1 września. Niemiecka prokuratura potwierdziła, że sprawca zamachu w Berlinie, Anis Amri, strzelił do polskiego kierowcy tira, gdy ten czekał na rozładunek swojej ciężarówki w przemysłowej dzielnicy miasta. Strzał został oddany z tej samej broni, którą później znaleziono przy zamachowcu z Berlina, Wojciech Szymański. Niemiecka prokuratura federalna podała, że w momencie ataku polski kierowca siedział na fotelu pasażera. W kabinie ciężarówki odkryto też łuskę, która pasuje do pistoletu znalezionego przy Anisie Amrim. Śledczy podali ponadto, że tuż po zamachu Amri został nagrany przez kamerę monitoringu zainstalowaną na położonej nieopodal stacji kolejowej. Mężczyzna miał nawet celowo spojrzeć w obiektyw i pokazać gest charakterystyczny dla zwolenników państwa islamskiego. Berlińscy śledczy poinformowali tymczasem, że wydano nakaz aresztowania wobec zatrzymanego wczoraj 26-letniego Tunezyjczyka, który mógł wiedzieć o planach zamachu. Na razie nie ma jednak na to twardych dowodów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Ponad 100 osób odniosło obrażenia w wypadku kolejki podmiejskiej w Nowym Jorku. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. A więcej na ten temat Marek Wałkuski. Do wypadku doszło w godzinach porannego szczytu. Kolejka podmiejska z Long Island nie wyhamowała na stacji terminalu na Brooklynie i uderzyła w blokadę. Pierwsze dwa wagony zjechały z torów i zostały uszkodzone. Na szczęście prędkość pociągu była niewielka. Jak poinformowały służby ratownicze, obrażeń doznały 103 osoby, 11 z nich skierowano do szpitala. Życiu żadnego z poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo poinformował, że jedna z osób, które ucierpiały w wypadku, ma złamaną nogę. Obrażenia pozostałych są mniej poważne. Cuomo określił incydent mianem względnie niegroźnego i zaznaczył, że przy tak ogromnym systemie komunikacyjnym, jaki obsługuje metropolię nowojorską, wypadków nie da się uniknąć. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze podwarszawski Dziekanów Leśny, gdzie otwarto największy w Polsce dziecięcy ośrodek leczenia mukowiscydozy. Pierwsi pacjenci cierpiący na tę genetyczną chorobę będą przyjmowani na oddział od poniedziałku. Centrum Leczenia Mukowiscydozy spełnia najwyższe międzynarodowe standardy. Na oddziale jest 20 łóżek szpitalnych. Jednocześnie może być tu hospitalizowanych 12 pacjentów z mukowiscydozą, mówi kierownik centrum, profesor Dorota Sands. Myślę, że to jest pełna awangarda światowa tego, co powinno być dla chorych z tą ciężką, rzadką chorobą. Dyrektor szpitala Robert Lasota podkreślił, że wprowadzono najwyższe standardy sanitarne, aby ograniczyć ryzyko wzajemnych zakażeń między pacjentami. Objęliśmy leczeniem od 400 do 600 pacjentów. Patrząc geograficznie, no to jest mniej więcej 1/3 Polski. Rodzice małych pacjentów będą mogli na miejscu korzystać z pokoi hotelowych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis trójki. Od jutra pogoda zacznie się zmieniać. Po przejściu Aksela nad Europą Środkową wzrośnie mocno ciśnienie i pojawi się wyż Zygmunt. A to oznacza silny mróz, rozpogodzenia, możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, ale będą rozpogodzenia, błękitne niebo i wciąż jeszcze silny wiatr. W nocy temperatura spadnie w całej Polsce poniżej zera, gdzieniegdzie bardzo niziutko, do minus 12 stopni na Podlasiu, minus 8, minus 4 w centrum i minus 1 stopień na wybrzeżu. Wszędzie mróz, wiatr w porywach do 75 km na godzinę, północno-zachodni, na wybrzeżu w porywach do 90 km na godzinę i nad morzem niestety najgorszy z możliwych, czyli północny i północno-wschodni, powodujący cofkę. Wysoka fala atakuje ląd. W górach wiatr w porywach do 120 km na godzinę, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. To w nocy. Jutro w ciągu dnia rozpogodzenia i przejaśnienia i powracające przelotne opady śniegu i spadająca temperatura. Jutro mróz w ciągu dnia od minus 8 stopni na Podlasiu w najcieplejszym momencie do minus 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim. Wciąż jeszcze silny wiatr w porywach do 50-60 km na godzinę. Nad morzem porywy do 75 na godzinę. Niestety wciąż północny i północno-wschodni wiatr. W górach do 110 km na godzinę. W porywach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne i wszędzie mróz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Wielka zimowa wyprzedaż w Intermarché. Zbijamy ceny nawet o 70%. Małe AGD, artykuły kuchenne, zabawki i książki. Tekstylia i wiele innych tańsze nawet o 70%. Świeżo, tanio, tak jak chcesz, jest w Intermarché. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. I couldn't resist it. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Czysta okazja w Lidlu, czyli środki czystości w weekendowych supercenach. Już od jutra. Proszek do prania E 5,25 kg aż na 70 prań. Tylko 21,99. 21,99. A płyn do mycia naczyń Fery tylko 3,19 za 650 ml. 3,19. Taki płyn to same plusy. On się pieni, ty się nie wpieniasz. On się spłukuje, a ty nie jesteś spłukany. Lidl. Co tydzień coś nowego. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja mam prośbę do słuchaczy o pomoc w podjęciu decyzji. Mianowicie jadę z północy na południe. Zbliżam się do Łodzi. Mam 220 km do domu. Jedna nawigacja pokazuje mi 4,5 godziny do Katowic, czyli Łódź-Katowice w takim czasie, a druga 2,30. I został mi jeden batonik i nie wiem, jak ten prowiant podzielić. No ja bym na pana miejscu zjadł od razu i potem się martwił, a jeśli chodzi o to, co pokazują nawigacje, to bardziej ufałbym tej, która pokazuje 4,5 godziny z Łodzi do Katowic, bo ona pewnie uwzględnia to, co dzieje się na jedynce, a mieliśmy informację, że między innymi w Częstochowie wielkie korki i śnieżyce na jedynce mogą pana jeszcze spotkać. Tak więc 4,5 to pewnie jest bardziej realne niż te 2 godziny. Tak więc ten jeden batonik to i tak nic nie zmieni, jeżeli tak długo będzie pan jechał. Proszę zjeść teraz, a potem będzie pan kombinował z kolejnym ewentualnie. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. No chyba, że ktoś państwa ma inny plan logistyczny na trasę z Łodzi do Katowic. Sięgamy po płytę tygodnia. Płyta z piosenkami Władysława Szpilmana. Piosenki w wykonaniu Wendy Lenz. Because I am so much in love with you, because you make me impossibly blue, because you are such a marvelous thing, you give me wings. I'm set free as a baby's cry, I'm set free as a clearer sky. From my soul, from my heart, from my dreams, from the darkness I feel. I'm set free as a lover's sigh, I'm set free as the last goodbye. From the cold, from the light, from the truth, from the looks that I steal. When I think you are loving me now, it's so hard to imagine it's you as the one who changed my life's direction, not knowing a thing what you put me through. I'm set free as a baby's cry, I'm set free as a last goodbye, I'm set free like the words, I'm set free. Jestem instruktorem nauki jazdy i teraz to słyszę po Elkach. Kochana trójko, nagraj mnie. Zapomniał wół, jak cielęciem buł. Not knowing a thing you put me through. I'm set free as a baby's cry. I'm set free as a last goodbye. I'm set free like the words. I'm set free like the waves. I'm set free like a wish. I'm set free like a sigh. I'm set free. Dzwonię w sprawie pogody w Trójmieście. Chciałbym przekazać wszystkim słuchaczom, że w Trójmieście przestaje być widać powolutku obwodnicę, tak więc szybciutko, szybciutko do domu. 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Bohaterami reportażu są pani Adriana i pan Karol, którzy są małżeństwem od ponad 20 lat, mają dwóch synów. Pan Karol, przedsiębiorca z Pomorza, nie pije od 2 lat. Reportaż Hanny Wilczyńskiej-Toczko pod tytułem Przełom, w którym pani Adriana opowiada o 20 latach życia z mężem uzależnionym od alkoholu. Z Adrianą, żoną Karola, umówiłam się w ich domu. Siedzimy w przestronnej kuchni. Od czego można by zacząć? Może od wyłączenia piekarnika najpierw? Zacząć by można od tego, że ja nawet nie przypuszczałam, że 20 lat mojego życia tak po prostu pyk i przeleciało. Przez te 20 lat było widać każdy etap tej choroby. Ja w którymś momencie, jak zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego, że to jest choroba i że na tą chorobę cierpi mój mąż, to zaczęłam dużo czytać i uczyć się tego, jak sobie z tym radzić, bo to naprawdę nie jest łatwe poradzić sobie z mężem alkoholikiem. Mimo tego, że są pewne sygnały, które na przykład mój mąż wysyłał, jego choroba wysyłała, ja sobie z tego nie zdawałam sprawy, że to jest takie poważne i że to może dojść do takiej eskalacji tej choroby. Bo wie pani, jak ludzie są młodzi, są imprezy, często się spotykają, piją ten alkohol, są jakieś ogniska, wyjazdy i tak dalej. Tylko, że u mojego męża to było zawsze tak, że następnego dnia po takim spotkaniu wszyscy wracali do domu, wsiadali w samochód, mniej lub bardziej skacowani, czasami żony prowadziły, ale wszyscy jechali do domu. A mój mąż jak rano wstawał, to pierwsze czego szukał, to klina, jakiegoś piwa albo czegoś w tym stylu. Słuchając Adriany, przypominam sobie, jak o swoim piciu opowiadał mi parę miesięcy temu Karol. Wszyscy zaczynaliśmy, jak byłem na jakiejś imprezie z kolegami i tak dalej, to wszyscy zaczynaliśmy równo pić czy się bawić. Tylko, że oni na drugi, na trzeci dzień potrafili wrócić z tego hotelu czy z tej imprezy o własnych siłach, zadowoleni, tak, że byli, że odpoczęli, że powariowali i tak dalej, a ja zostawałem, tak, już w tym hotelu i już nie mogłem przerwać, wpadałem po prostu w ciągi i piłem czasami parę dni, czasami tydzień. Nie miałam pojęcia, z czym to się wiąże, że tak to wygląda, że tak wyglądają początki. No i tak to się właściwie zaczęło. Kiedy już mój syn, ten starszy, się urodził, to ta choroba zaczęła bardzo szybko postępować. Zawsze mnie żona o 3 czy 4, czy rano gdzieś tam zwijała, ostatni schodziłem, wszędzie mnie było pełno i tak dalej. Ja sama widziałam, jak on tą kontrolę nad sobą, nad swoim życiem i nad swoim ciałem zaczyna tracić. Większość kobiet, powiem pani szczerze, nie dałaby rady, odeszłaby na pewno w którymś tam momencie w życiu, bo zresztą ja też takie myśli miałam. Wiele osób zarzucało mi, że jestem głupia, albo że jestem materialistką, no różne rzeczy mi zarzucali, że po prostu, no, że jakaś jestem słaba psychicznie i tak dalej. Ale mnie jedna rzecz trzymała przy Karolu. Mnie trzymało to, że ja od samego początku wiedziałam, że on w głębi duszy jest bardzo dobrym człowiekiem. Ja go kochałam za to, co w nim wyczułam. Byłam głupią 20-parolatką, która nie zdawała sobie sprawy z tego, z czym ma do czynienia. A miała do czynienia po prostu z... No bo alkohol to jest zło. Miałam do czynienia ze złem. W czystej postaci. Na początku reagowałam tak jak każda normalna młoda kobieta, która nie zdaje sobie z tego sprawy, czym to jest. Czyli płaczem, prośbami, groźbami, odchodzeniem, wyprowadzaniem się z domu, różnymi głupimi rzeczami, które do niczego nie prowadziły. Bo moje wyprowadzanie się z domu kończyło się na tym, że on się czuł świetnie, bo on miał komfort. On się kładł na kanapie, robił sobie co chciał, a ja siedziałam i gryzłam paznokcie u mojej mamy, albo u teściowej, albo Bóg wie gdzie. kiedy jaśnie wielmożny pan mąż raczy wytrzeźwieć, walnąć skruchę i poprosić mnie, żebym wróciła. Czasami ciąg się kończył i zaczynał się następny i nawet nie było możliwości, żeby tą skruchę wyraził, bo mój mąż pił destrukcyjnie, pił w taki sposób, żeby się po prostu zabić. Jak się zamykałem, byłem smutniejszy, on mnie wprowadzał właśnie w taki depresyjny stan, ale się piłem i spałem, czyli odcinałem się. Wolałem się zamknąć w domu, zrobić sobie ten komfort. O, żona gdzieś tam wyjeżdża do koszu koleżanki, o, wtedy mi nikt nie był potrzebny, tak? Ja się najlepiej sam czułem ze sobą. Po jakimś tam dłuższym okresie, powiedzmy 2 tygodni, 3 tygodni utrzymywania abstynencji, mąż stwierdzał, że nie jest alkoholikiem, w związku z czym kupił sobie na przykład 4 piwa. I wypijał te 4 piwa. Następnego dnia budził się dumny z siebie, że wypił 4 piwa i w związku z tym, że wypił tylko 4, to dzisiaj kupił sobie 8 w nagrodę. No po tych 8 robiło się 12 następnego dnia i to był tak zwany wstęp, preludium. Każda impreza, rozpoczynając się nawet z mężem w dobrym stanie, z założeniem, że będzie super, tak, bo założenie on miał zawsze, że będzie super, że przecież on, to był ostatni raz i już nigdy więcej. No przecież, no jak, Adriana, no przecież ja przecież jestem normalny facet, ja już nigdy więcej, no. Ale kończyło się zawsze tak samo, bo alkohol jest silniejszy i się z nim nie wygra. Nie ma takiej siły, która by wygrała z alkoholem, jeżeli jest człowiek uzależniony, albo jeżeli ma skłonność do uzależnień. Alkoholik się bardzo wstydzi, tak, tego co robi, dlatego że on to robi. Nieraz jest tak, że już po takim przepiciu, kiedy tam mija jakiś czas tego ciągu, a nie można się uwolnić od tego picia, to człowiek robi takie rzeczy, no potrafi napluć na lustro, czy mówić, to już jest ostatni, teraz nie dotknę, a jednak to robi, tak? Tak samo rodzinie, czy najbliższym. Ja nie miałem nigdy potrzeby oszukiwać swoich najbliższych i tak naprawdę ich w niczym nie oszukiwałem, tylko nie potrafiłem dotrzymać. Piłeś? Nie, nie piłem, a wiem, że wypiłem, tak? I czułem się jak szmaciarz sam ze sobą. Każdej kobiecie, która na przykład mnie teraz pyta o cokolwiek, to zawsze mówię, w pierwszej kolejności musisz iść na terapię. Tam się dowiedziałam, że jestem współuzależniona i bardzo mnie to zdenerwowało, jak mi pani zaczęła mówić, że to ja jestem chora i że ja potrzebuję pomocy. No ja byłam oburzona wręcz, to do mnie w ogóle nie dociera. Ale to jest normalna reakcja każdej kobiety, która w takiej sytuacji się znajduje. No jak to, on chleje, ja jestem chora? No przepraszam bardzo, ale o co chodzi? Ale tam, wie pani, co mnie uderzyło i to też właśnie widzę, że wszystkie kobiety współuzależnione to mają. Że my jesteśmy takie, przychodzimy na tę terapię i jazgoczemy, że on powiedział, on zrobił, on myśli, on czuje, on to, on tamto, ja nie zrobię tego, bo on to. A ta terapeutka do mnie mówi, ty koleżanko, a co mnie to ten twój mąż obchodzi? Powiedz mi, co ty czujesz, co ty zrobisz, co ty myślisz, co ty chcesz? A ja w szoku byłam, no jak to, ja coś w ogóle mogę chcieć, albo myśleć, albo czuć? Przecież to wszystko jest uzależnione od tego, jak on się czuje, to tak ja się czuję. I to było właśnie współuzależnienie. Mój syn, nawet jak był małym chłopcem, kiedy to wszystko się działo, bo działy się takie rzeczy, które są dla dziecka bardzo trudne. Była i agresja, i złość, i takie zachowania, że przynosił wstyd mu i tak dalej. Zresztą ja uważam, że mój syn jest po prostu dorosłym dzieckiem alkoholika, mimo tego, że relacje z mężem sobie naprawił, wspólnie żeśmy naprawiali. 17 lat miał, tak? Jak mój mąż zaprzestał przygody z alkoholem, więc to już był praktycznie ukształtowany młody człowiek. I to wszystko na pewno się na nim odbiło, bo ja nie wierzę w to, że nie. W którymś momencie w życiu doszłam do wniosku, że to nie on jest ważny, tylko ja. Ja i mój syn. To był taki moment, kiedy byliśmy w Zakopanem na Sylwestra. To był pierwszy raz, kiedy ja mojego męża mentalnie i fizycznie porzuciłam. Przed dzień Sylwestra postanowiłam, że dziękuję bardzo, odpinam się od wycieczki. Poprosiłam taksówkarza, żeby zawiózł mnie do Krakowa. Tam złapałam pociąg. Muszę pani powiedzieć, że byłam twarda. Nie rozklejałam się, nie użalałam się nad sobą. Młody nie widział, że matka jest strzępek nerwów. Powiedziałam, niech się dzieje wola nieba. Niech się napije, niech się upodli, niech oni zobaczą, jak to wygląda. No znajomi, którzy z nami byli. Bo wszystkim się zawsze wydawało, że wszystko jest super, no bo oni nie widzieli tego, jak Karol wracał do domu i jak doprowadzał się do takiego stanu, że mało nie umarł, że ja nie wiedziałam, co ja mam najpierw zrobić, czy mam wołać karetkę, czy mam podstawiać miskę, czy co, bo lęki i wszystko. No różne rzeczy się działy, wiadomo. Raz go reanimowałam, bo stracił oddech. W każdym bądź razie wróciłam do domu i byłam tak szczęśliwa i tak spokojna. To był mój pierwszy krok do tego, żebym ja się uwolniła od choroby, czyli od współuzależnienia. Ja się potem bardzo dobrze czułam sama ze sobą, bo stwierdziłam, że jednak mam jakąś władzę nad swoim losem i że nie muszę być uzależniona od tego, co dzieje się z moim mężem. I wtedy to sobie uświadomiłam. On później się kajał, on później przepraszał i później były ciuciu-ruciu i buzi-buzi i kwiatki i cukiereczki, ale już wiedziałam, że to jest powtarzalne i że to tutaj się nic nie zmieni, chyba że nastąpi jakiś przełom. Ja czekałam całe te lata na ten przełom. Czekałam na przełom i się doczekałam przełomu. Ja w Łebie na kempingu mam swoją przyczepę piękną, mam swój piękny namiot, wszystko mam pięknie porobione, tak? Tylko że nie byłem tam szczęśliwy, tak? Nie wiedziałem co, no bo był ten alkohol, tak? Przyjechał do mnie chłop z sprinterem starym i on, już widziałem, miał tam piecyk, palnik, oni jadą sobie na piknik na 2 dni, gdzieś tam nad jezioro i tak dalej. I ja zobaczyłem, jaka to jest, że ja mam to wszystko, mogę mieć tutaj, mam piękną przyczepę, jedną z ładniejszych na kempingu, mam możliwości finansowe, wszystko stoi, a przyjeżdża facet szczęśliwy, który tego wszystkiego nie ma, ale on się tym cieszy i jedzie z rodziną. Nie mogłem sobie z tym poradzić, tak? I zdecydowałem, że już swoją przygodę z alkoholem chcę zakończyć na zawsze. Ja wierzyłam w to, że to jest dobry człowiek i on prędzej czy później się opamięta. Wierzyłam w to po prostu. Może to było głupie i naiwne, ale się sprawdziło, no więc chyba było w co wierzyć. Coś się stało w życiu. No dziękuję sile wyższej, dziękuję Panu Bogu, dziękuję nie wiem komu, ale dziękuję. No coś się wydarzyło w moim życiu takiego, że mi się odwróciło myślenie. On bardzo już potrzebował tej zmiany. On bardzo chciał przestać pić. On był już bardzo, bardzo zmęczony alkoholizmem swoim i on cierpiał. Ja dostałam z powrotem naprawionego chłopa. Normalnie jakbym go odstawiła do pana Kleksa, powymieniałby mu wszystko tam w środku, coś tam i oddał mi nowego, fajnego, naprawionego chłopa. Naprawdę. Więc jakoś tak zaczęliśmy się do siebie powoli zbliżać z powrotem. Stały się takie rzeczy, które mi się nawet nie śniły. I to nie w sferze finansowej. Ja teraz wiem, że żyję i ja chodzę z podniesioną głową. Ja się nie wstydzę. Zawsze się wstydziłem takich słów kocham powiedzieć albo... Ja na terapii się nauczyłem nazywać uczucia i o nich mówić, tak? Ja nie potrafiłem mówić o uczuciach. I co się zmieniło w moim życiu? No, ja pani powiem, wszystko się zmieniło w moim życiu. Ja wiem tylko jedno. Idźcie na terapię, dziewczyny. I zacznijcie myśleć o sobie, o swoich przyjemnościach, o tym, czego potrzebujecie, bo życie jest ulotne. Nikt nie wie, ile nam jest jeszcze pisane tego czasu. Ja w mojej firmie zatrudniam ponad 100 osób. Połowa z nich to są trzeźwiejący alkoholicy. I ja wiem, że na tych ludzi mogę bardziej liczyć, jak na takich ludzi, którzy się z tym problemem nie chcą ujawnić albo nie chcą o nim powiedzieć. I dlatego teraz takie śmieszne przychodzi do mnie, jak mi ktoś składa CV, to pytam się, a czy ty jesteś alkoholikiem? Nie no panie, skąd ja alkoholikiem? No co pan? A to punkt ujemny. Bo u mnie alkoholik od razu na start ma punkt dodatni, tak? Jak jest trzeźwiejącym alkoholikiem. Także jak ktoś by składał CV, to lepiej, żeby napisał, że on jest alkoholikiem, ale już trzeźwym i trzeźwiejącym i coś robi z sobą. Od razu ma punkt dodatni. No i później już powiem pani, że przez pół roku jeździliśmy razem na meetingi do Kościerzyny, bo ja wiedziałam, że jeżeli ja nie będę z nim jeździć na te meetingi, to ja nie zrozumiem. Ja chciałam usłyszeć od wszystkich i usłyszeć od niego, co czują, co myślą. 15 listopada Karol wrócił z terapii, a 16 września urodził się na nowo i sterowaliśmy się na maksa. Sterowaliśmy i stopiliśmy, tak przynajmniej tak czuję, no. Ostatnio jak mu powiedziałam, że jestem z nim szczęśliwa, to chodził i wszystkim opowiadał, jaka ja jestem z nim szczęśliwa i tak zaczął mnie olewać, że zaczęłam się dopominać. Hello, ja tu jestem. Żyję pełnią życia, szczególnie ostatnio, muszę pani powiedzieć. W końcu mogę robić to, o czym zawsze marzyłam, bo teraz mam spokój i mogę sobie pozwolić na realizowanie swoich marzeń. W końcu szyję. Projektuję i szyję różne takie fajne rzeczy, które mi się strasznie podobają. Ktoś mi powiedział, panie, nie rób pan z siebie bohatera. Ja mówię, no W sumie, no tak, co ze mnie za bohater? Przestałem pić alkohol, czyli zachowuję się normalnie, jak każdy normalny człowiek, to co ze mnie za bohater? Ale chcę powiedzieć ludziom, którzy pokonali siebie, czy zaczynają walkę ze swoimi słabościami. Nie chodzi o sam alkohol, czy o narkotyki, chodzi ze swoimi słabościami. To ja mogę powiedzieć, że on jest bohaterem. Każdy, który zaczął walkę i który tą walkę wygrywa, dla mnie jest bohaterem. Wszyscy biegają koło niego i go podziwiają i mu klaszczą, jaki on jest wspaniały. Nie? Jest normalne, przestał pić cholerę, ja 44 lata nie piję, nikt mi nie klaszcze. No. Co to jest za sprawiedliwość? No. Ja dla siebie jestem bohaterem. Od 2,5 roku. Jestem bohaterem. I będę się starał tak bohatersko żyć już zawsze. Przełom. To był reportaż Hanny Wilczyńskiej-Toczko z Radia Gdańsk. Tu Trójka. Audycja popołudniowa minęła 18.30. Skrót wiadomości. Benjamin Filip. Senacka Komisja Finansów Publicznych za przyjęciem ustawy budżetowej na ten rok bez poprawek. Za takim rozwiązaniem głosowało 7 senatorów PiS. Senatorowie PO zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami, choć byli na sali, to nie wzięli udział w głosowaniach. Sejm z kolei ujawnił nagranie z posiedzenia 16 grudnia z Kamery Bezpieczeństwa. Zgodę na jego upublicznienie wydała prokuratura. Zapis z sali kolumnowej ma 2 godziny i nie posiada dźwięku. 3 z 4 podejrzanych mężczyzn o pobicie Pakistańczyka w Zorkowie koło Łodzi usłyszało prokuratorskie zarzuty. 25, 29 i 37-latek odpowiedzą za udział w pobiciu ze względu na przynależność narodową i wyznaniową, spowodowanie obrażeń ciała oraz znieważenie. Jeden z mężczyzn odpowie też za kradzież telefonu komórkowego, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Pierwszym atakującym napastnikiem był 37-latek. Mężczyzna ten podczas przesłuchania przyznał się do zarzutu, stwierdził, że nie odczuwa niechęci do osób innych narodowości i wyznań, a jego agresywne zachowanie było konsekwencją tylko i wyłącznie tego, że znajdował się pod silnym wpływem alkoholu. 37-latek został objęty dozorem policyjnym. Jego dwaj koledzy są cały czas zatrzymani do dyspozycji prokuratury. Niewykluczone, że jutro śledczy skierują do sądu wnioski o ich tymczasowe aresztowanie. Kolejne ognisko ptasiej grypy. Główny lekarz weterynarii poinformował o wystąpieniu wirusa podtypu H5N8 w miejscowości Przewóz na Opolszczyźnie. To 5 przypadek ptasiej grypy w tym roku. Od grudnia wykryto ich w Polsce 23. Niemieccy chirurdzy urazowi zalecają, by po śliskiej nawierzchni poruszać się tak, jak robią to pingwiny. W ten sposób, jak twierdzą, trudniej się przewrócić na przykład na chodniku czy śliskiej drodze. Porady dla Niemców zawarto w komunikacie zamieszczonym na stronie niemieckiego Stowarzyszenia Ortopedów i Traumatologów, a to wszystko w związku ze zbliżającą się do tego kraju falą silnych mrozów. W instrukcji napisano, że idąc po śliskiej nawierzchni należy górną część ciała, czyli tors, wysunąć lekko do przodu, tak by środek ciężkości przenieść na palce stóp. Gdy człowiek idzie normalnie, ciężar jego ciała rozkłada się na 2 nogi, co według lekarzy podwyższa ryzyko utraty równowagi i upadku. Te rady przydadzą się i u nas. Uwaga, po opadach śniegu nadciąga mróz i w nocy temperatura wszędzie spadnie poniżej zera. Generalnie w nocy temperatura od minus 8 do minus 4 stopni w takich granicach. Zimniej będzie na Podlasiu, tam spadnie do minus 12, a cieplej będzie na Pomorzu. Tam do minus 1 stopnia na samym wybrzeżu, minus 1 w nocy. No i do tego na wybrzeżu silny północny i północno-wschodni wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Północny wiatr powodujący cofkę, tak więc fala atakuje brzeg nad Bałtykiem. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami, z rozpogodzeniami i z przelotnymi opadami śniegu i z mrozem. Temperatura w ciągu dnia wszędzie poniżej zera, od minus 12 stopni na krańcach północno-wschodnich do minus 4 w centrum, minus 8, minus 4. Takie są granice dla prawie wszystkich miejsc. Cieplej jedynie na Pomorzu. Tam temperatura spadnie do minus 1 stopnia, a na wybrzeżu nad samym morzem w najcieplejszym momencie w okolicach zera. Temperatura, tak jak mówiłem, a wiatr wciąż będzie się jeszcze nad morzem utrzymywał na wysokim poziomie, 75 km na godzinę, porywisty, północny i północno-wschodni, czyli wciąż aktualne jest ostrzeżenie o cofce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla jabłka grójeckie tylko złoty 99 zł za kilogram, a grejpfrut czerwony jedynie 2,89 zł za kilogram. Lidl, Fresh Food Partner, Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, Francja 2017. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut, godzina 19. Jeszcze w nawiązaniu do przełomu. Ja tak a propos tego reportażu o tym alkoholu i alkoholizmie. Chciałem powiedzieć, że ja nie piję ponad 20 lat. 22 lata nie piję alkoholu i 2 lata nie picia, czyli abstynencji, według mnie, nie wiem, z czego to porównać, mrówka słoń. Przed tym facetem ja mu życzę wszystkiego najlepszego. Przed tym człowiekiem jest dopiero bardzo, bardzo ciężka, bardzo długa droga trzeźwienia. Ja mu z całego serca tego życzę. Jego małżonce również wytrwałości we współuzależnieniu. I bardzo ładnie powiedziała parę słów, że widziała w nim dobrego człowieka. W wielu osobach uzależnionych, nie tylko od alkoholu, właśnie jest taki drugi schowany gdzieś pod spodem dobry człowiek. Bardzo nasze społeczeństwo tego po prostu nie rozumie. Nie boję się tego powiedzieć. Dziękuję i życzę temu małżeństwu wszystkiego najlepszego na tej drodze trzeźwienia. A ja panu bardzo dziękuję za ten telefon. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Za 23 minuty, godzina 19. Arkadiusz Ekiert jest już obok. Dzień dobry. Dzień dobry. I przed nami Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. W każdą środę zapraszam Państwa do Trójwymiaru. Dziś o płatkach śniegu, pasażerskim dronie i mechanicznej dłoni. Zapraszam. Nauka. Czy istnieją dwa identyczne płatki śniegu? Profesor fizyki Szymon Malinowski tłumaczy, że śnieg to po prostu malutkie kryształki lodu, które powstają na dwa sposoby. Zamarzniętych kropelek, które tworzą się w wyniku kondensacji pary wodnej w atmosferze, albo, co się zdarza znacznie rzadziej, formują się od razu jako kryształki. Panuje powszechne przekonanie, że nie ma dwóch identycznych płatków śniegu. Zdaniem naukowca to stwierdzenie jest tylko częściowo prawdziwe. To prawda w przypadku bardzo skomplikowanych, najpiękniejszych kryształków śniegu, ale duża część śniegu, która znajduje się w wysokich partiach atmosfery, składa się z bardziej prostych, na przykład sześciobocznych kryształków, które są do siebie bardzo podobne. Biznes. To może być rewolucja. Pasażerski dron już na niebie. Po 15 latach prac izraelska firma technologiczna Urban Aeronautics optymistycznie ocenia szansę wprowadzenia na rynek do 2020 roku swego latającego samochodu, czyli po prostu pasażerskiego drona, pisze agencja Reutera. Dron, którego nazwano Cormorant, waży 1,5 tony, wielkością przypomina samochód osobowy, startuje i ląduje pionowo. Ma transportować pasażerów i ładunek o łącznej masie do 500 kg, lecąc z prędkością, uwaga, 185 km na godzinę. Technologia. Naukowcy z Politechniki Poznańskiej pracują nad urządzeniem, które ma naśladować ruchy ludzkiej ręki. To nie wizja przyszłości. Robotyczna ręka już istnieje, ale wymaga jeszcze dopracowania. Pracują nad tym Tomasz Mańkowski i Jakub Tomczyński. O mechanicznej ręce z kolei opowiada kierownik projektu dr Krzysztof Walas. Udało nam się pozyskać środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w programie LIDER 7 edycji i w ramach tego projektu będziemy się zajmować budową dłoni oraz jakby sterowaniem, percepcją tego otoczenia robota i ma to służyć do manipulowania obiektami elastycznymi. Te obiekty rozumiem jako na przykład jakieś gumowe węże, uszczelki, wiązki przewodów. To jest jakby cel, który chcemy osiągnąć, czyli dać tej ręce możliwość jakby manipulowania tymi właśnie obiektami elastycznymi. A czemu taka sztuczna właśnie ręka? Czyżby ta ludzka była niewydolna w takich sytuacjach? Ona jest wydolna, ale chcielibyśmy, żeby ta robotyzacja postępowała, żeby móc zastosować te roboty. No jest to zadanie, które do tej pory było bardzo ciężko robotom wykonać. No i w związku z tym chcielibyśmy czasami gdzieś w jakichś okolicznościach, gdzie to dla człowieka byłaby ta praca żmudna, nużąca, a czasami niebezpieczna, bo na przykład odbywa się w środowisku jakimś skażonym, mogła być wykonana przez robota. Ludzka dłoń, ludzka ręka to jest bardzo precyzyjne narzędzie. Czy uda się stworzyć techniczną rękę, która byłaby równie doskonała? Mam świadomość, że to jest bardzo trudne. No, jakby najważniejsze jest to, że ręka ludzka jest stworzona z innych materiałów niż ta robotyczna, więc to jest bardzo duży problem. No a także no, człowiek ma mięśnie, a my tych jakby no, nie do końca mamy odpowiedniki tych mięśni takie techniczne, więc ta ręka myślę, że nie osiągnie takiego ideału, którym dla nas jest właśnie ręka ludzka, ale dążymy w tym kierunku i myślę, że też technologie, które będą się pojawiać wokół tego, będą sprzyjały temu, żeby ona była coraz lepsza. Czy taka sztuczna ręka mogłaby w niektórych sytuacjach zastąpić tą prawdziwą, na przykład w przypadku jakiejś amputacji i tak dalej? Znaczy, szczerze powiedziawszy, ta praca kolegów była inspirowana tym, żeby to była proteza, która no, mogłaby zastąpić rękę ludzką, jeżeli by takiej nie było. I ten projekt, który tu wykonujemy, jest projektem przemysłowym, ponieważ no, tutaj jest w tym programie LIDER nacisk na to, żeby pokazywać, że jest możliwość wdrożenia, że jest możliwość dotarcia do gospodarki, ale jest to też przyczynek do tego, żeby rozwijać tą część związaną właśnie z pomocą ludziom, którzy na przykład utracili rękę. Czyli te obie rzeczy mamy w głowie i chcielibyśmy, rozwijając na tym jednym polu, jakby doskonaląc tą rękę, która by mogła się przydać w przemyśle, równocześnie doskonalić te algorytmy, no bo to jest jakby dokładnie to samo, doskonalić te algorytmy dla osób, które mogłyby jej używać jako no, swojej własnej już, jeżeli utraciłyby swoją dłoń. Kiedy można się spodziewać jakichś efektów konkretnych? Jakby tą rękę, no, tutaj gdzieś w mediach się pojawiały zdjęcia, ona istnieje, to była kolegów praca magisterska, ona chwyta, ona działa. No i teraz przez najbliższy rok będziemy się skupiać na nowej konstrukcji. Do końca tego roku powinniśmy mieć nowy prototyp ręki, a równolegle będą biegły prace dotyczące percepcji, bo jest to też ważna część. Człowiek chwyta swoją ręką, ale no, czuje, co chwyta, ogląda ten obiekt, wie, jak go chwycić. To też jest bardzo ważny dział tego projektu, którym no, też będziemy się zajmować. Czyli oprócz tego, że zbudujemy rękę, będziemy się uczyć, jak postrzegać te przedmioty, którymi chcemy manipulować, jak będziemy je czuć. Będziemy mieli też czujniki siły w palcach ręki. No i po prostu jeszcze jakby przez kolejne, oprócz tego pierwszego roku, kolejnym drugim i trzecim roku będą już prace dotyczące, jak sterować tą ręką i jak postrzegać to otoczenie robota i te przedmioty, którymi on ma manipulować. Dziękuję. To wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Arkadiusz Ekiert. Do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Już za chwilę ekonomia. W studiu pojawi się Patrycjusz Wyżga. A teraz jeszcze jeden telefon po reportażu. Jestem alkoholiczką, trzeźwieję od paru lat i myślę sobie, że problem jest trochę taki w Polsce, trochę taki, myślę, że niebezpieczny nawet, bo powiedzenie, że jestem alkoholiczką, od razu jest jakaś stygmatyzacja i kobieta i tak dalej. Ja się z tym spotykam, nawet wśród lekarzy, ale życzę wszystkim tym, którzy trzeźwieją, żeby się nie bali mówić o tym, bo warto. It was way past midnight. And she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with a new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not but only for a day. The captain of her heart. As the day came up, she made a start. She stopped waiting another day for the captain of her heart. Jest 18:45. Bardzo ważny projekt. Patrycjusz Wyżga, dobry wieczór. Dzisiaj o warszawskiej giełdzie. Spodziewać się wzrostów czy spadków w 2017 roku? W co zainwestować? Pytanie, które za chwilę zadamy dyrektorowi Biura Strategii Rynkowych największego polskiego banku, padają w dniu, w którym wybrano nowego prezesa giełdy papierów wartościowych. Został nim Rafał Antczak, ekonomista z 20-letnim doświadczeniem na rynku krajowym i międzynarodowym. Od 2008 roku członek zarządu firmy doradczej Deloitte. Zastąpi on odwołaną dziś Małgorzatę Zalewską. W programie także ważne informacje dla kierowców. Przedstawiciel zakładów ubezpieczeniowych wytłumaczy, dlaczego drożeją polisy OC. Państwo zapewne także, tak samo jak ja, zastanawiają się, jak bardzo jeszcze wzrosną ceny ubezpieczeń komunikacyjnych. Ale najpierw raport z rynków. Giełda w Warszawie dzisiaj na symbolicznym plusie, ale zbliżamy się do ważnego, przynajmniej z psychologicznego punktu widzenia, poziomu 2000 punktów. Dzisiaj notowania zakończyliśmy na poziomie 1999 punktów, jeśli chodzi oczywiście o indeks WIG20, który wzrósł o 0,52%. W Londynie też symboliczny wzrost, 17 setnych. We Frankfurcie podobnie, 8 setnych na plusie. Euro w tej chwili po 4,37 zł, frank szwajcarski 4,08 zł, brytyjski funt po 5,14, a dolar po 4 zł i 17 groszy. To teraz, proszę Państwa, w warszawskim parkiecie. Idziemy na Książęcą w Warszawie. W naszym studiu Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór. 2017. Gdybyśmy mieli obstawiać jeden scenariusz, raczej zielony czy czerwony, spodziewać się wzrostów czy spadków na warszawskim parkiecie? Obstawiłbym scenariusz zielony, że podobnie jak w 2016 roku na giełdzie da się zarobić. Ten 2016 znakomicie finiszował. Przez 3/4 roku był koło zera, a ostatni kwartał spowodował, że inwestorzy zarobili ponad 10% na giełdzie. Myślę, że możemy się spodziewać podobnego zarobku w 2017 roku, aczkolwiek tutaj musimy brać pod uwagę wiele ryzyk, które wokół gospodarki światowej, też i polskiej siłą rzeczy i rynku samego istnieją. Jakie są te najważniejsze ryzyka? O czym warto pamiętać? Myślę, że tu one związane są przede wszystkim z polityką Banku Centralnego Amerykańskiego, bo wydaje się, że to bardzo daleko za oceanem, ale ten Bank Centralny Amerykański ma ogromny wpływ na to, co się dzieje na światowych giełdach, ponieważ poprzez podnoszenie stóp odciąga on kapitał z różnych miejsc, między innymi z rynków wschodzących, takich, do których Polska należy. Również powoduje wzmocnienie dolara, co dodatkowo ten kapitał przesuwa na za ocean. Pojawia się tu przy okazji interesujący czynnik polityczny, nowy 45. prezydent Stanów Zjednoczonych, jego gospodarcze zapowiedzi, które też w pewien pośredni sposób tego dolara wzmacniają, prawda? Tak jest i w ogóle związane z prezydentem Trumpem, a także serią wyborów w Europie, ważnych wyborów politycznych, Francja, Niemcy, być może Włochy, Holandia, to jest ten czynnik polityczny, który również wpływa na gospodarkę, więc to na na pewno będzie nad rynkami wisiało jako ryzyko. Natomiast trzeba pamiętać, że mamy wciąż bardzo solidne tempo wzrostu gospodarczego. Powinno być w tym roku około 3%. To powinno spowodować, że zyski spółek się poprawią, a w gruncie rzeczy o to właśnie chodzi inwestorom, żeby móc zarabiać, bo oni pośrednio partycypują, mają udział w tych zyskach. No i jeszcze taki element, który może być bardzo ciekawy, zwłaszcza w drugiej połowie roku, zmiany w systemie emerytalnym. Wiele osób się ich boi i one oczywiście wiążą się z ryzykiem, ale też one dostarczają pewnej szansy, dlatego że mówi się o tym, mówi premier Morawiecki, ale też osoby, które są zaangażowane w ten projekt, że tutaj więcej pieniędzy może popłynąć na giełdę za pośrednictwem programów trzeciofilarowych, tych pracowniczych emerytalnych, ponieważ pracownicy z automatu będą do nich zapisywani. Będą mogli oczywiście się wypisać, ale wielu na pewno zostanie, a to będzie dodatkowy zastrzyk kapitałowy dla giełdy. Myślę, że to dla inwestorów może mieć znaczenie, jeśli rzeczywiście nabierze realnych kształtów i te zapowiedzi, które słyszeliśmy, zostaną wprowadzone w życie. Nie pytam o konkretne spółki, nie o takie rekomendacje chodzi, ale może byłby pan skłonny wskazać jakieś branże, które warto wziąć na taki inwestorski celownik. Czemu się szczególnie warto w 2017 przyglądać? Myślę, że tutaj ciekawe mogą być dwie branże. Branża wydobywcza. Te surowce, które są wydobywane, są sprzedawane w dolarach. Spodziewamy się bardzo mocnego dolara, więc tutaj zyski liczone w złotówkach powinny być solidne. Również tutaj nadzieje można wiązać z sektorem finansowym, który bardzo miał trudne ostatnie lata z różnych powodów, między innymi z powodu podatku bankowego, też różnych tematów, na przykład związanych z kredytami frankowymi. Wydaje się, że te tematy zostały już wyprostowane. Banki poniosły te straty, które z tym się wiązały i w tym momencie wraz z solidnym wzrostem gospodarczym mogą być beneficjentami również w sensie zysków. Ale tak naprawdę myślę, że inwestorzy powinni myśleć w kategoriach szerokiego rynku, inwestować poprzez fundusze inwestycyjne. Tam specjaliści będą wiedzieli, a przynajmniej powinni wiedzieć, w co zainwestować i nie warto wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka i wybierać tylko poszczególne spółki, tylko właśnie bardziej taki szeroki portfel, to jest bezpieczniejsze i zwykle bardziej opłacalne. Tak, jedna z podstawowych zasad inwestorów na rynkach. Dzisiaj wspominamy nowy prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jakie to może mieć znaczenie dla rozwoju tej konkretnej spółki? Nie zapominajmy, GPW, spółka też zresztą na warszawskim parkiecie notowana. Kiedyś jeszcze opowiadaliśmy o tym bardzo dużo, że Warszawa to taki parkiet, który może się rozkręcać, może nawet inwestować, przejmować inne giełdy w Europie. Dużo się w pewnym momencie o Wiedniu mówiło, w pewnym momencie trochę to przygasło. Czy jest szansa, żeby znowu nadać warszawskiemu parkietowi jakiegoś takiego pędu, by mówić o dużym potencjale w tej części Europy? Myślę, że tak, i to jest bardzo ważne, dlatego że ważne i to jest wielkie zadanie nowego prezesa, żeby uświadomił zarówno takim zwykłym ludziom, jak i politykom, decydentom, że giełda to nie jest miejsce dla bogatych chłopców i dziewcząt, którzy zarabiają tam pieniądze, albo tracą, albo robią jakieś niejasne interesy, tylko to jest miejsce, gdzie przede wszystkim inwestują tak naprawdę zwykli ludzie za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych czy emerytalnych, i to ma ogromne znaczenie dla gospodarki, dlatego że to powoduje, że pieniądze, ich oszczędności za pośrednictwem giełdy są przekazywane spółkom w postaci akcji lub obligacji, czyli zasilają ich kapitał, zasilają ich potrzeby inwestycyjne. To ma ogromne znaczenie dla gospodarki, budowania oszczędności i po prostu dostarczania finansowania firmom. Także bardzo warto w polski rynek kapitałowy inwestować i dbać, żeby on się rozwijał. W przeciwnym razie te pieniądze wypłyną za granicę, bo ludzie będą inwestować, ale w fundusze inwestycyjne, które teraz bez żadnego problemu można kupić fundusz inwestycyjny inwestujący gdziekolwiek na świecie. Lepiej byłoby, żeby to były właśnie fundusze inwestujące w spółki polskie, a do tego jest potrzebny silny, wiarygodny, budzący zaufanie rynek kapitałowy. Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za ten komentarz. W naszym studiu także Marcin Tarczyński, Polska Izba Ubezpieczeń. Dzień dobry, panie Marcinie, dobry wieczór. O polisach OC prasa sporo pisze, ale myślę, że także przede wszystkim Polacy sporo dyskutują wtedy, kiedy przychodzi odnowić polisę komunikacyjną. Za OC płacimy więcej. Wiemy już, jaka może być średnia cena polisy OC w 2000, jaka była na koniec 2016. Pytam dlatego, żeby to porównać do 2015, jak te ceny się kształtowały, jak bardzo te polisy podrożały w ostatnim czasie. Mamy szacunki dotyczące trzeciego kwartału 2016 roku. Możemy to oszacować na koniec 2016. Myślę, że to będzie powyżej 1/3, może w okolicach bardziej 40% rok do roku. Czyli trzeci kwartał 2016, jak ktoś kupował, zapłacił o 40% więcej niż w tym samym czasie w 2015. Tak, 40, może troszeczkę mniej, natomiast uwaga, tutaj mam na myśli wszystkie pojazdy mechaniczne, czyli również skutery, motocykle, quady i tak dalej. Rozumiem, że słuchaczy bardziej interesują kwestie związane z samochodami osobowymi, natomiast te średnie dotyczą wszystkich pojazdów mechanicznych. Czy to oznacza 40% podwyżki, że koniec, że więcej nie będzie? Czy musimy się liczyć z tym, że na początku teraz 2017 i w kolejnych miesiącach, no niestety polisy będą dalej drożały? No, wystarczy spojrzeć na rachunek techniczny ubezpieczycieli OC. On jest przez cały czas ujemny. Co to znaczy rachunek techniczny? To znaczy taki rachunek, który pokazuje, czy ubezpieczyciele tracą, czy zarabiają na ubezpieczeniu OC. Przez ostatnie 10 lat, jakby zsumować straty z ubezpieczenia OC dla całego rynku, to mamy stratę w wysokości 6 miliardów złotych. Nic nie wskazuje na to, znaczy wiadomo, że 2016 rok zamknie się stratą również. Nic nie wskazuje na to, żeby w 2017 roku miało być inaczej. W związku z tym, jeżeli ten brak rentowności się będzie utrzymywał, to niestety, ale dalszych podwyżek wykluczyć nie można. Może niekoniecznie w takim stopniu, jak były, ale wykluczyć ich całkowicie niestety nie można. Ostatnio chyba w Gazecie Wyborczej przeczytałem, że jeśli tak dalej pójdzie, jeśli to tempo zostanie utrzymane, to na koniec 2017 polisa będzie o 100% droższa w porównaniu do końca 2015. To możliwe? Nie można wnioskować niczego na temat cen polis bez odniesienia do tego, z jakiego powodu one tak naprawdę rosną. No właśnie, to wytłumaczmy. Dlatego, że co jest zasadniczym powodem wzrostów cen? Zasadniczym powodem są coraz wyższe wypłaty na rzecz osób poszkodowanych. Coraz większe koszty ochrony ubezpieczeniowej, jakie ponoszą zakłady ubezpieczeń. Zakłady ubezpieczeń ofiarom wypadków drogowych i ich rodzinom po prostu wypłacają coraz więcej i to mimo tego, że liczba wypadków spada. W ubezpieczeniach jest tak, że jeżeli rośnie ochrona ubezpieczeniowa, rośnie poziom ochrony, rosną wypłacane odszkodowania, to prędzej czy później za tym będzie szedł wzrost składki. I to właśnie w tej chwili widzimy na rynku. I teraz, jeżeli uda się wprowadzić rozwiązania legislacyjne, które na przykład pozwolą na większą przewidywalność, jeżeli chodzi o wypłaty odszkodowań na rzecz osób poszkodowanych, albo pozwolą lepiej szacować ryzyko, na przykład bardziej karać piratów drogowych za niesforną, nazwijmy to, jazdę wyższymi składkami, no to te składki w przyszłości mogą się kształtować zupełnie inaczej niż dziś to szacujemy. To wszystko zależy od tego, czy zostaną wprowadzone jakieś dobre rozwiązania dla kierowców legislacyjne, czy nie. Wy napisaliście jako branża list do premier Beaty Szydło z takimi propozycjami. Liczycie na odzew, rzeczywiście na jakąś legislacyjną inicjatywę, ktoś jakąś ustawę zaprojektuje po to, by te zmiany wprowadzić? Wiele wskazuje na to, że tak się rzeczywiście będzie działo. Zresztą część rzeczy dzieje się już. Na przykład jeżeli chodzi o kwestie tak zwanych zadośćuczynień, czyli świadczeń na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach, które są wypłacane jakby powyżej odszkodowań. To są takie świadczenia za rzeczy niemierzalne, za ból i cierpienie. To są świadczenia, które rosną bardzo mocno i rosną w sposób nieprzewidywalny. Już toczą się prace na forum zadośćuczynień prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, aby w jakiś sposób te zadośćuczynienia wystandaryzować. Są również pomysły, aby ubezpieczycielom rozszerzyć dostęp do centralnej ewidencji kierowców. Bazy danych, która zawiera między innymi informacje o mandatach i punktach karnych. I teraz, jeżeli takie rozszerzenie dostępu miałoby miejsce, to ubezpieczyciel miałby możliwość prewencyjnie na przykład karania wyższą składką osoby, która jeździ w sposób bardzo nieodpowiedzialny, bo na podstawie punktów karnych i mandatów mógłby wywnioskować o takich najbardziej niebezpiecznych w ruchu drogowym manewrach na przykład. I wówczas ciężar podwyżek w zdecydowanej większości braliby po prostu na siebie piraci drogowi. To na koniec wskazówka, czy można jakoś uciec w pewnym sensie przed tymi podwyżkami, jeśli komuś polisa kończy się na przykład w maju, czy już teraz, spodziewając się, że miesiąca na miesiąc ceny będą wyższe. Można tę polisę wykupić po dzisiejszych cenach, mimo tego, że ta dotychczasowa kończy się dopiero za kilka miesięcy. Czyli jeżeli ktoś jeździ bezwypadkowo, bezszkodowo, to czas raczej działa na jego korzyść niż niekorzyść, bo nawet w takiej sytuacji rynkowej jak teraz, czyli podwyżek cen OC, i tak zawsze albo wcale, albo w najmniejszym stopniu odczują te podwyżki osoby jeżdżące bezpiecznie. Natomiast druga rzecz, do której gorąco zachęcam, niezależnie od tego, kiedy to ubezpieczenie się kończy, porównywać i jeszcze raz porównywać. I wybierać najbardziej atrakcyjne oferty. To się opłaca. Marcin Tarczyński, Polska Izba Ubezpieczeń. Bardzo dziękuję za te wskazówki. Bardzo. Patrycjusz Wyżga, dziękujemy. Do usłyszenia. Słyszymy się jutro o 9.30. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. Setki tysięcy ludzi na ulicach, ale nie protestują. Świętują. Idą zgodnie za trzema mężczyznami w orientalnych strojach. Kim byli ci trzej? Królami, mędrcami czy magami? Skąd szli i co ze sobą nieśli? I czy na pewno było ich trzech? A może, jak sądzą niektórzy, 60? Jaki był ich świat? Czy można się do niego przenieść? Choćby na godzinę. Złoto, kadzidło i mirra. W piątek po 17 zapraszam do egzotycznego świata mędrców ze wschodu. Marcin Gutowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem cukier biały ma kosztować 2,69 za kilogram, a filet z kurczaka tylko 11,99 za kilogram. Oferta ważna do wtorku 10 stycznia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie.